Daj mi życia, nie. Tylko sobie strzępią i ja chcą bym był na dnie. Ale to nie dla mnie chyba, daj mi życia, nie. Mej osoby analiza, chcą bym był na dnie. Chcą bym był na dnie. Daj mi życia, nie. Tylko sobie strzępią i ja chcą bym był na dnie. Ale to nie dla mnie chyba, daj mi życia, nie. Mej osoby analiza, chcą bym był na dnie. Chcą bym był na dnie. Masa opinii, co to im daje, nie wiem. Czy kasa mnie czyni typem, co słucha zwierzeń? Chyba nie, to są słabe ogniwa. Ej, co w życiu im nie wyszło nic i lubią strzępić ryja, wiem. Ryja lubią strzępić, więc sam nie mam pretensji. Robią swoje, wierz mi, mam tyle spraw ważniejszych. Dają nam siłę zamiast zabierać ją. Galon wypiję za nich, by byli wciąż. Chybne jak ufała, to dla mnie okej. Bo hejter o mnie gada, tym daje mi fame. Gitara nie skacze mi ziom pikawa. Gitara, powtórzę dla nich, gitara gra jak nigdy wcześniej, serio jak nigdy wcześniej. Zbyt wiele mam na głowie, by być naiwnym jeszcze. Nie słucham się obcych czy Facebooka. To społeczność krucha, ja wciąż z moimi tutaj. Ziomal nie ma pracy, teraz tym się będę martwił. Rozjebane mam bebechy, tym się będę martwił. Moje znów się spóźnia, tym się będę martwił. A te ich opinie, kto by się tym martwił. Rozjebane mam bebechy, tym się będę martwił. Moje znów się spóźnia, tym się będę martwił. Haha, te ich opinie, kto by się tym martwił. Im większy uśmiech mam, tym bardziej boli ich. Im bardziej boli ich, tym większy uśmiech mam. Pańki macie puste, ja gadki takie hutne wam. Fanki raczej dumne mam, a każdy raper wódkę lał. Daj mi życia, nie. Tylko sobie strzępią ryja, chcą bym był na dnie. Ale to nie dla mnie chyba, daj mi życia, nie. Mej osoby analiza, chcą bym był na dnie. Chcą bym był na dnie. Daj mi życia, nie. Tylko sobie strzępią ryja, chcą bym był na dnie. Ale to nie dla mnie chyba, daj mi życia, nie. Mej osoby analiza, chcą bym był na dnie. Chcą bym był na dnie. Ziomal nie ma pracy, teraz tym się będę martwił. Rozjebane mam bebechy, tym się będę martwił. Moje znów się spóźnia, tym się będę martwił. A te ich opinie, kto by się tym martwił. Ziomal nie ma pracy, teraz tym się będę martwił. Rozjebane mam bebechy, tym się będę martwił. Moje znów się spóźnia, tym się będę martwił. A te ich opinie, kto by się tym martwił.